że osoby niepełnosprawne mogły normalnie w naszym mieście funkcjonować. Stanisław Gmitruk, kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego. Kandyduję do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj tu, w moim domu, wraz z rodziną, chcę stwierdzić, że inspiracją do działań jest właśnie rodzina. Tata jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym. To po prostu dobry człowiek. Odpowiedzialni, rozumni, realni. Z ludźmi i dla ludzi. Janusz Piechociński. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Tu program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne wnioski i kolejne wyroki w sprawie uczestników niedzielnych burt w Warszawie. Organizatorzy Marszu Niepodległości przed sądem chcą postawić policjantów. Andrzej Halicki z Platformy w sądzie widzi już Mariusza Błaszczaka z PiSu. Pan przewodniczący Błaszczak pozwolił sobie na insynuacje i oskarżenia. Ja wnoszę tę sprawę do sądu i to z dużym odszkodowaniem. A poszło o dar bilokacji. Z aresztu wyszedł natomiast znachor z Nowego Sącza. Jest oskarżony m.in. o nieumyślne doprowadzenie do śmierci dziecka. Jest 6 kolejnych skazanych na więzienie za udział w burdach podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. W sumie wyroki zapadły już w sprawach 23 osób. Najczęściej odpowiadały one za czynną napaść na policjantów. Organizatorzy marszu przed sądem chcą postawić policjantów. Narodowcy oskarżają ich m.in. o nadużycie uprawnień. Mariusz Krzemiński. Narodowcy twierdzą, że policjanci byli wyjątkowo brutalni wobec uczestników marszu i zatrzymywali również tych, którzy nie brali udziału w zamieszkach, mówi Robert Winnicki z Ruchu Narodowego. W Policji Państwowej mamy do czynienia z sadystycznymi psychopatami. Będziemy składać zawiadomienia do prokuratury. Wersję organizatorów potwierdza jeden z uczestników marszu, Krystian Słabosz. Po kolei każdego brano, kładono na ziemię, rzucano dokładnie, bitopałką, zostałem kopnięty w nos. Z kolei rzecznik Komendy Stołecznej Policji Mariusz Mrozek twierdzi, że funkcjonariusze dobrze wypełniali swoje obowiązki. To policjanci zostali zaatakowani i wówczas była reakcja z naszej strony. Reakcja chyba, myślę, dla każdego normalnego człowieka jak najbardziej zrozumiała. Wiem, że jest jedno orzeczenie o uniewinnieniu, ale znam także orzeczenia o skazaniu za czynną napaść na policjantów, za udział w zbiegowisku. W sumie 11 listopada policjanci zatrzymali 276 osób. A w ich sprawie dziś do sądu trafiło ponad 50 wniosków. Błaszczak kontra Halicki w sprawie rozliczeń zagranicznych delegacji parlamentarzystów. Zaczęło się od ironii. Poseł PiSu oświadczył, że jego sejmowy kolega z Platformy ma dar bilokacji. Reakcją na ironię była groźba. Andrzej Halicki zapowiedział, że pozwie Mariusza Błaszczaka do sądu i że będzie się domagał dużego odszkodowania. O wymianie zdań między nimi za pośrednictwem mediów Agnieszka Rucińska. Rano szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zarzucił nieuczciwość ministrowi administracji i cyfryzacji Andrzejowi Halickiemu. Stwierdził, że polityk był pod koniec czerwca w delegacji w Strasburgu i jednocześnie wziął udział w sejmowych głosowaniach. Jest obdarzony darem bilokacji. Chwilę później w Sejmie z wyjaśnieniami pojawił się Andrzej Halicki. Minister pokazał bilety lotnicze i udowadniał, że z delegacji wrócił wcześniej i tylko za dni pobytu za granicą pobierał diety. Mariuszowi Błaszczakowi zapowiedział proces sądowy. Pan przewodniczący Błaszczak pozwolił sobie na insynuacje i oskarżenia. Ja wnoszę tę sprawę do sądu i to z dużym odszkodowaniem. SLD chce z kolei, by cały wykaz poselskich delegacji sprawdziła prokuratura. Rzecznik SLD Dariusz Joński. Czy osoby, które wyjeżdżały za granicę, wypisywały wnioski o zwrot za paliwo, nie korzystały czasem z tanich linii lotniczych, tak jak to zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Wyjazdy posłów prześwietli także sejmowy audytor. Wyniki mamy poznać 21 listopada. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Znachor z Nowego Sącza na wolności. Sąd nie przedłużył Markowi Haslikowi aresztu ze względu na jego problemy kardiologiczne i konieczność szpitalnego leczenia. Mężczyzna przebywał za kratkami od maja. Jest podejrzany o udzielenie porad medycznych bez uprawnień i nieumyślne doprowadzenie do śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej. Dziewczynka w kwietniu zmarła z wygłodzenia po zaleconej przez znachora diecie. Rodzice podawali jej tylko kozie mleko z wodą. W chwili śmierci dziecko ważyło 3 kg. Po opuszczeniu aresztu Marek Haslik nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, przyjechali po niego koledzy. Proszę się odsunąć. Macie pozwolenie? Kapitan Łukasz Chryślicki, oficer klasowy Zakładu Karnego w Nowym Sączu. W dniu dzisiejszym osadzony został zwolniony do domu. Nie wymagał pomocy postpenitencjarnej, czyli posiadał środki finansowe. Również posiadał możliwość transportu do domu, także nie wymagał pomocy ze strony Służby Więziennej. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na zwolnienie z aresztu oskarżonego. Obawia się matactwa i tego, że Znachor może uciec za granicę. W Wielkiej Brytanii mieszanina niedowierzania, oburzenia i rozbawienia z powodu raportu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Oczyszczono w nim Katar z wszelkich zarzutów korupcji, do jakich miało dochodzić podczas starań o organizację mundialu w 2022 roku. Zdaniem angielskiej Federacji Piłkarskiej tym raportem FIFA się skompromitowała. Przez 2 lata amerykański adwokat Michael Garcia analizował na zlecenie FIFA zachowanie federacji krajowych, regionalnych i członków komisji wykonawczej centrali w okresie poprzedzającym przyznanie Katarowi i Rosji praw do organizacji Mistrzostw Świata za 4 i za 8 lat. Ale szef komisji etyki FIFA, Hans-Joachim Eckert, zataił 430-stronicowy raport Garcia, a opublikował tylko własne streszczenie. Katar i Rosja są w nim wolne od wszelkich nadużyć, dostało się natomiast Anglii i Australii za niestosownie hojną gościnność wobec prezesów regionalnych federacji piłkarskich Karaibów i Polinezji. Autor dochodzeń, Michael Garcia, powiedział potem, że opublikowany tekst przemilcza i przeinacza wiele faktów. To podważa cały proces. Jeśli osoba, która przeprowadziła dochodzenia, powiada, to co mówi raport, to nie to samo, co ja mówiłem, to jakiś to ma sens. Skomentował to prezes angielskiej federacji FA Greg Dyke. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. A teraz już o sporcie. Adam Malecki. Już jutro Polacy zagrają z Gruzją w 4. meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Nasza reprezentacja wygrała z Gibraltarem i Niemcami, zremisowała ze Szkocją i z 7 punktami prowadzi w grupie. Z Gruzją w Tbilisi będzie niezwykle ciężko. Z Gruzinami trzeba się na pewno liczyć. Są waleczni, nieźle zorganizowani i nieobliczalni. Jak z nimi zagrać, żeby wygrać? Trener Adam Nawałka przyznaje, że ma 2 koncepcje ustawienia drużyny. Jedna z 2 napastnikami, druga z 1 wysuniętym i ofensywnie grającym pomocnikiem. Wiadomo, że trzeba będzie również zagrać bardzo agresywnie w środkowej strefie, jak również być przygotowanym na to, żeby nasza obrona była bardzo stabilna. Jednym słowem, chcemy przejąć inicjatywę. Największą niewiadomą jest, jak zagrają sami Gruzini. Tym bardziej, że ewentualna porażka oznacza dla nich koniec tych eliminacji. Tbilisi, Michał Gąsiorowski. Początek meczu Gruzja-Polska o 18:00. Tym razem piłkarze zagrają na wyjeździe. W Polsce swoje mecze o punkty rozgrywają na Stadionie Narodowym w Warszawie. Od dziś wiadomo także, że największy stadion w Polsce będzie w przyszłym roku areną zmagań żużlowców. 18 kwietnia odbędzie się tam Grand Prix, w której z dziką kartą pojedzie Tomasz Golob. W ten sposób pożegna się z cyklem indywidualnych Mistrzostw Świata. Ze względu na to, że te... Tylko mogę powiedzieć dziękuję za to, że zostałem zaproszony do tego, aby pojechać po raz ostatni w edycji Grand Prix na Narodowym, na pięknym stadionie, który jest w naszym kraju. Myślę, że to jest takie marzenie każdego sportowca, który jeździ na motocyklu, aby móc ścigać się na tym stadionie. Oprócz Goloba z Polaków pojadą także Krzysztof Kacprzak, Maciej Janowski i Jarosław Hampel. We wspomnieniach wielu kibiców Stadion Narodowy wciąż kojarzy się z niesamowitym meczem otwarcia podczas Mistrzostw Świata Siatkarzy. Dziś te piękne wspomnienia, przynajmniej siatkarskich działaczy, zostały nieco zmazane. A to dlatego, że do siedziby Polskiego Związku Piłki Siatkowej wkroczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Potwierdza to rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński. Ze względu na to, że te czynności są w tej chwili prowadzone, o szczegółach na tym etapie mówić nie mogę. Tak mówił jeszcze dzisiaj po południu. Więcej szczegółów poznamy zapewne w tej sprawie już niebawem. Jeszcze kilka wyników sportowych. Impel Wrocław przegrał na wyjeździe z Volero Zurich 0-3 w meczu Ligi Mistrzyń Siatkarek. W Lidze Mistrzów Szczypiornistów porażka 28-29 Orlen Wisły Płock Kolding Kopenhaga, a w turnieju Masters w Londynie w półfinale są Roger Federer i Kei Nishikori. Szwajcar zmiótł z kortu w 56 minut Szkota Andiego Murraya, a Japończyk pokonał rezerwowego Hiszpana Davida Ferrera. Murray tym samym odpadł z turnieju. I w nocy i jutro w całym kraju deszczowo, ale wciąż dodatnie temperatury. W nocy od 4 stopni na Podlasiu do 8 na Mazowszu, jutro od 6 stopni w Augustowie, do 9 w Warszawie i Poznaniu i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Co za typ, nie ma nic, nie ma, nie ma, nie ma nic. Nie ma, nie ma nic. Patrzcie na niego, co za gość, nie ma nic, nie ma, jak on nie ma dość. Ja nie mam dość. Patrzcie na niego, co za typ, nie ma nic, nie ma, nie ma, nie ma nic. Nie ma, nie ma nic. Patrzcie na niego, co za gość, nie ma nic, nie ma, jak on nie ma dość. Mówią mi tak ludzie, zaganiani w ludzie jak ja, żyjący w trudzie jak ja, co gonią co dnia za kreszę, mam depeszę na start, nastaw swe uszy na stan, w którym nie tylko posłuchasz, a wysłuchasz nas man, musisz wybaczyć, wać pan, nie wiem kto naćpał was tam, ale ta zaćma już trwa, znasz nie za długo jak nań, dobitnych parę mam zdań, sam zważysz czyją racja będzie, dla goniących będzie, robię zdjęcie, sam je ocenię. Wygląda to tak, wsiada pan, jeden z drugi wiejski plus. Obaj miny mają, jak nie wytrzymam tak dłużej. Już w powietrzu czuć nie zapach perfum, a smród brudnych nóg i potu. Atmosfera wokół jakby żałobny szedł pochód. I pochód mi to mój gogi, to powiedz mi, tyram ile starcza siła, starcza mi na tak niewiele. I gdybym w czasie mógł się przenieść o parę lat w tył, mniej bym pił, uczułbym się pilnie, osiągałbym cele. Dzisiaj stoję wśród ludzi tak wyblakłych, że niemal mogę ich spojrzenie aż na wylot przejść. I gdyby mogli liznąć choćby szczytę prawdy, co drugi ten zapchany bus rozczaskać miałby chęć. I tylko widzę te spojrzenia z naprzeciwka. Co za dziad, jak tak można, żeby aż tak na wsy zejść? Nie daj Bóg, żeby w życiu mnie spotkała taka chłosta. I niemal słyszę, jak z ich ust wypływa taka treść. Patrzcie na niego, co za typ, nie ma nic, nie ma, nie ma, nie ma nic. Patrzcie na niego, co za gość, nie ma nic, nie ma, jak on nie ma dość. Patrzcie na niego, co za typ, nie ma nic, nie ma, nie ma, nie ma nic. Patrzcie na niego, co za gość, nie ma nic, nie ma, jak on nie ma. No Name Collective i Monika Dockery. Dobry wieczór Państwu, w audycji Soul Muzyka Duszy witają Iwanka Kunewa i Hirek Wrona. Thank you. sports like a drill or tree. Time for World War III. Motherfucker, time for World War III. Proszę Państwa, jeszcze dodatkowe głosy oprócz mojego, to ja może przedstawię naszych gości. Adam Kabaciński, Marek Pędziwiatr i Spisek Jednego. Dobry wieczór. Jest, jest, jo. Dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór. Night Marks Electric Trio w naszym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście aż z Wrocławia tutaj. Dziękujemy za zaproszenie. I mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o współczesnej muzyce. Ja od razu powiem, dlaczego zaprosiłem was i tak męczyłem o to, żebyście przyjechali, bo jesteście troszeczkę takim ucieleśnieniem moich marzeń muzycznych, czyli potraficie połączyć wszystko ze wszystkim, a jednocześnie szukacie nowych dźwięków. I nie dość, że wam za to dziękuję, to jeszcze mam nadzieję, że będziecie tworzyć zupełnie nowe rzeczy, które będą tak fascynujące, jak te, których do tej pory słuchaliśmy. Ale zanim wam oddam głos, to przygotowałem jeszcze jedno nagranie, które mam nadzieję, że jak skończy się, to skomentujemy. Rozpoznali panowie? Nie. Niestety. Nie. Nie kleje mi się to w całość. Jak, kojarzę jak... breka, kojarzę jakieś sample, ale nie... Matthew Fowler, tak się nazywa naprawdę, a okay. ukrywa się pod pseudonimem Mumbles. I jeżeli wam ten producent jeszcze nic nie powiedział i państwu, to uprzejmie informuję, że to jest nadworny producent kogoś, kto nazywa się AC Alone. Yes. A, tak. No to tak. No, no to właśnie. Już, to już dużo to jest właśnie jego człowiek. I Faja. Tak, no dokładnie. I sobie takie rzeczy robi. Informacja dla słuchaczy, czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Jeśli państwo mają jakieś pytania do naszych gości, czyli do Night Marks Electric Trio, to oczywiście zapraszamy. A do was pierwsze pytanie, bo tutaj już byłeś uprzejmy powiedzieć tutaj break, tutaj beat. Jak robi się współczesną muzykę? Współczesną muzykę. No, nie wiem, Piotrek może się wypowie w tym temacie bardziej. Piotrek. Uważam, że obecnie tworzyć muzykę jest trudniej niż kiedyś, bo mniej się oczywiście sampluje. Bo, no, wiadomo, narzędzie ścigania prawa są i tak dalej. Coraz bardziej aktywne i coraz więcej się tworzy własnej muzyki. Ale teraz zapytam, jak taki stary człowiek, dziennikarz, czy to nie lepiej samemu zagrać? Wiadomo, że no, bardziej szlachetne jest to zagranie, tak? Ale no, są też producenci, którzy no, nie mają tych umiejętności, żeby coś zagrać. No i no, jednak im to wychodzi, bo mają jakiś background hip-hopowy, no, słuchają dużo muzyki, no i wiedzą, jak wyciągnąć wartość no, z samych sampli, no, stworzyć jakieś piękno. No, no, wiadomo, no, mamy takie czasy, że możemy robić muzykę już, jest coraz łatwiej jest tworzyć. Ale ja będę adwokatem diabła w tym momencie i zapytam, to po co się w ogóle brać za muzykę, skoro się samemu nie potrafi? A, no to już inna kwestia. No, jeśli się nie potrafi, no to lepiej się nie brać. Ale jeśli się czuje tą twórczą energię, no to warto ją wyzwolić. A jeśli ludzie to poczują, no to wtedy no ma się jakiś gwarant tego, no, że robi się prawdę, tak? Coś zgodnego ze sobą i wysyła, jak artysta wysyła energię do ludzi i dostaje jakiś zwrot, no to coś to znaczy. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy pierwszego fragmentu, który przygotowałem już z waszym udziałem, a później go skomentujemy. Gave up on my purpose. And twice upon a time, I remember being so nervous to think and dream and do what I believe. But once upon a time, I remember my mother who said you'd excel when you make heaven out of hell, and heaven, yes, it dwells inside your heart. Stop what you're selling, cut that big talk and walk inside your dream. Be all that you can be, yeah. Keep on. And leave nothing on the table. Give me a trillion humanity. Oh, baby. Once upon a time, I remember my purpose, realizing I'm worth it. Twice upon a time, I remember feeling, yes, I did. Falling so short I couldn't sort out where to go. Twice upon a time, I remember my father, he told me that failure saw the road to my success, and I can't fail unless don't get up. Stop what you're selling, cut that big talk and walk inside the dream. Do kogo należały głosy? AB. AB. I mój też. Tak. Tam w tle spotkaliście się z AB kiedykolwiek? Nie mieliśmy okazji. Nie mieliśmy okazji, ale miałem z nim okazję jeszcze właśnie w ten sposób współpracować. Taki, no nie wiem, czy to można nazwać undergroundem, ale na płycie Czarnego i Tasa z Poznania. Taki był numer, na który też dograłem. To jak się poznaliście? To jest taki syndrom dzisiejszych czasów, że można tworzyć tą muzykę na odległość. No, to jest... To może przeczytam mail, który przyszedł do naszego słuchacza stałego Piotra. Lubię nowe brzmienia, ale po części prawdą jest, że 50 lat temu Jimmy Page czy David Gilmour posługiwali się gitarą, a dzisiaj młodzi muzycy częściej sięgają po komputer jako instrument. To jest zarzut? Może być. Na pewno nie w naszą stronę. Nie odbieramy tego osobiście, bo my no jesteśmy muzykami, każdy z nas. Znaczy, no, ja potrafię trochę zdefiniować naszą muzykę, bo powiedziałeś, że jesteśmy takimi muzykami, którzy potrafią zmiksować wszystko, tak? Że soul, że funk. Soul, funk, tak? Tak, R&B. Ale również samplujemy. Tak? Moim zdaniem nie o to chodzi do końca, bo dla mnie taka najpiękniejsza muzyka powstaje ze spotkania ludzi, osobowości. No i ja tak definiuję ten zespół jako spotkanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. A czyli jest wśród was jakiś szef, który to wszystko mówi, nie, panowie, dzisiaj robimy tak, dzisiaj gramy tak. Nie. To są kompromisy pomiędzy właśnie tymi osobowościami. Ja jestem przeszłością, Adam jest teraźniejszością, Piotrek jest przyszłością. To są kompromisy, które na końcu, efekt końcowy jest taki, że wszyscy jesteśmy po prostu tak najbardziej zadowoleni, jak tylko możemy być. Osobno tak nigdy byśmy nie stworzyli tego, co słyszeliście. No. Dobrze, a powiedzcie mi, czy macie wykształcenie muzyczne? Jak w ogóle zaczęła się wasza przygoda z muzyką po kolei? Moje jest najskromniejsze, bo skończyłem szkołę podstawową w klasie fortepianu. Ja przeszedłem jakby całą taką ścieżkę takiej po prostu klasycznej edukacji muzycznej, czyli podstawówka muzyczna, potem liceum, potem też studia muzyczne i jakby... Ja miałem taką dziurę w swojej edukacji, ponieważ no zacząłem na fortepianie klasycznym, a potem ciężko zachorowałem i musiałem skończyć z tym i w czasie tej choroby słuchałem dużo muzyki i potem sam wróciłem, tak jakby no byłem samoukiem. No i od razu dostałem się na Akademię Muzyczną w Katowicach. I tak sobie Natalia Przybysz, która będzie gościem czarnej audycji Soul Muzyka Duszy za dwa tygodnie, czyli 27 listopada, skończyła szkołę muzyczną i grała na wiolonczeli. Mhm. Czy to, że uczyliście się kiedyś grać na instrumentach klasycznych, pomaga czy przeszkadza w tworzeniu tej współczesnej waszej muzyki? Chyba dużo zależy od dochodzeniu na własną rękę do tego. To muzyki pomaga na pewno tak. Technicznie. Technicznie pomaga bardzo. Ja mogę to powiedzieć z pozycji osoby, która przeszła edukację na gitarze klasycznej. Dopiero później przerzuciłem się na gitarę basową na studiach. I technicznie to jest po prostu niesamowita rzecz. Bez tego nie byłbym w stanie wielu rzeczy zagrać. Nie byłbym świadomy jakby takich rzeczy jak time, jak po prostu feeling. Ale był też taki moment, gdzie ja się musiałem na tą muzykę klasyczną trochę wkurzyć. I wkurzyłem się na aspekt taki, może też związany jakby z systemem edukacji, nie wiem, ciężko mi jakby tutaj też dopatrywać się jakiejś, gdzie jest wina, ale przestało mi się to podobać w momencie, kiedy sobie uświadomiłem, że jest to często związane z odtwarzaniem. Nie ma tym, miałem po prostu wielu znajomych muzyków, już byliśmy no, dojrzałymi ludźmi gdzieś tam kończącymi szkoły średnie i było między nami sporo osób, które nie potrafiły same nic wymyśleć, nic same zagrać. Ludzi bardzo utalentowanych, ale jednak przez całą jakby drogę edukacji muzycznej uczonych wręcz trochę jak w cyrku po prostu odgrywać jak najlepiej klasyczne utwory. Czy to znaczy, że w szkole nie uczono was podejścia do muzyki takiego emocjonalnego? Nie. To znaczy uczono, ale jakby jedyny aspekt emocjonalny taki w muzyce klasycznej w szkołach, w których byłem, nie mówię oczywiście o studiach, bo to był wydział jazzowy, to już była inna bajka, ale generalnie jedyny aspekt emocjonalny to była interpretacja tak zwana utworu. Posłuchajmy kolejnego fragmentu z waszej płyty Night Marks Electric Trio. Są dziś naszymi gośćmi w audycji Soul Muzyka Duszy. czarnymapa@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy. Relaxation vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Yeah. 1, 2, 1, 2. Check, check. Yeah. Sticks and stones, sun and moon, that's assassination. Facing morning with that yawning, praising my creation. Tracing skylines, times with the ganja farmers. Hopping planes, catching rain, under body armor. Karma keep coming, catching chords, be the calculation. Keep it coming, but I'm humming, feel that soul elation. Making, breaking, never faking on a regular. False prophets going on and on like et cetera, et cetera, et cetera. Die, die, die, can't ever break the habits. My head be moving to this soul fire automatic. Call it ghetto magic, ghetto youth, never love it. Fashion, the beat it told me the story, and this was my reaction. Hands moving, body moving, cold crush, kamikaze, kinda godly, cold killers, politics, gorillas. I go ill, a body shining straight frozen. California spirit, meet that energy of rolling. Yeah. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, hey, energy, hey. Relaxation vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Vibe with it into the sky with it, get it on, live with it. I said, vibe with it, get it on, vibe with it, get it, said vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Sing it out loud. From the rooftops to the treetops, from the moon to the dirt. Yeah, sing your song. Talking to you, man. Said I'm talking to you. That real live vibration. Yeah. One time for your mind, two time for your soul. Vibrate. Kiciorek, tak? Yes, sir. Tak. Nightmare Electric Trio w naszym studiu, w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Soul, Muzyka Duszy. W jakim kierunku muzyka zmierza? Jesteście muzykami wykształconymi. Ja tak specjalnie starałem się pokazać, że nie jesteście ludźmi, którzy po prostu kupili sobie komputery, robią na tych komputerach muzykę, tylko jest to świadome dojście do pewnego etapu w swojej twórczości. I teraz moje pytanie, w którym kierunku muzyka zmierza? Mi się podoba to, że obecnie wyraźne są mikrokosmosy, że nie można, można wyróżnić jakieś większe gatunki, podgatunki, można jeszcze mniejsze podgatunki i siła tego wszystkiego jest to, że każdy ciągnie tą scenę i te podgatunki w swoją stronę. Znaczy, jeśli mówimy o rzeczach wartościowych, w którym kierunku ona zmierza, to, no to mogę się odnieść do ostatniej płyty Flying Lotusa, tak? You're Dead, która, no, po której właśnie stwierdziłem, że po której przesłuchaniu stwierdziłem, że właśnie w tym kierunku zmierza, powinna zmierzać dzisiaj muzyka. Tak powinien wyglądać jazz XXI wieku. Flying Lotus mówisz? Tak. To bardzo proszę, zagrajmy sobie teraz mówisz, Flying Lotusa. Mówisz, masz. Tak, mówisz, masz. Dziękuję serdecznie. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. Is that final destination? Is that fonts of information? Is that fonts of inspiration? Is that crack the installation? Is that quantum jumping that fist pumping that bomb detonation? Please don't bomb my nation and bomb me flew away. And I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. Is that life beyond your own life? This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence. It's been tight, bitch, your shit. Zadowolony pan? Zadowolony, dziękuję. God bless. Tak. No. Flying Lotus, znakomita płyta You're Dead, wydana w tym roku. Zresztą to jest człowiek już kosmita, kompletny. Mam wszystkie jego płyty i tak jak sobie słucham z albumu na album, to po prostu on cały czas się rozwija. Mhm. I to jest fajne. Jeszcze tutaj jakby w bonusie wystąpił jeden z moich ulubionych raperów współczesnych, czyli Kendrick Lamar, i to dodatkowa wartość. Ale wróćmy jeszcze do, bo to mnie bardzo interesuje i to jest jakby najważniejsza rzecz, o którą was cały czas chciałem podpytać, żebyście wyjaśnili słuchaczom, którzy przyzwyczajeni są do klasycznych rockowych bandów, jak dzisiaj powstaje ta muzyka, co tak naprawdę tam w tych waszych głowach jest, dlaczego ona jest taka, a nie inna, dlaczego nie potraficie albo inaczej, nie chcecie zagrać takiego prostego riffu typu, nie wiem, Hulota Love, czy tam, nie wiem, coś podobnego. Uciekamy nawet chyba od tego, nie? Od prostoty. Lubimy się zaskakiwać po prostu. No. Ale sami, to tutaj również to wykształcenie muzyczne jakby daje o sobie znać? To przeszkadza. To przeszkadza? To przeszkadza, bo jednak no, to, czego nauczyliśmy się w szkołach, no to były schematy, tak? Tego wszystkich uczyli. A no, to jak wykorzystaliśmy to, co mamy, tą wiedzę, to tylko i wyłącznie nasza zasługa, naszych inspiracji, tego co słuchamy, no i jakich ludzi spotykamy na swojej drodze. Czy uważacie, że robicie polską muzykę? Nie. Ale w ogóle to jest... Ale właśnie, czy ja myślę, że robimy polską muzykę. No mi się wydaje, właśnie, że tak, bo jesteśmy w Polsce, jesteśmy oczywiście Polakami, to jest polska muzyka. Ja uważam, że to jest pejoratywne określenie. Jakby dużo ludzi nam mówi, że nie brzmimy jak z Polski, że nasza muzyka by się świetnie przyjęła za granicą. Mamy takie opinie, spotykamy się z takimi opiniami, ale jednak jesteśmy w Polsce, robimy... Ale macie... muzyka nie ma narodowości. No właśnie. No, ale w Polsce jesteście bardzo cenieni, nie dość tego. Fajne osoby chcą z wami nagrywać i kolejny utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, kłania, uczucia, doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Pełni maleje z księżycem moja głowa. Archeo, czyli siostry Przybysz. Jak się pracuje z siostrami? Wspaniale. No. Rewelacyjnie. Mamy podobne mózgi. To ja uważam, że to jest skarb narodowy. To jest skarb narodowy. No dobrze, ja jestem bardzo blisko podpisania się pod tym, dlatego że też obydwie dziewczyny znam już bardzo wiele lat. Pamiętam ich pierwszy koncert, taki jeszcze, kiedy w ogóle nie były znane. I to musiało być z 20 lat temu. Nie rozmawiamy o wieku kobiety, pamiętaj się. Iwanka poprawiła włosy z drugiej strony szyby. Słuchajcie, tak, siostry Przybysz potrafią śpiewać. I za chwilę posłuchamy utworu, który się nazywa Warsaw, i chciałem, żebyście troszeczkę opowiedzieli o tym utworze, zanim go posłuchamy. To jest utwór, który składa się z dwóch części. Kto jest wtajemniczony, ten wie. Ja to wyjaśnię, ponieważ była taka postać jak Maceo Wyro, której już nie ma wśród nas. I pierwsza połowa tego utworu powstała przed śmiercią Maceo, a druga połowa po śmierci Maceo. To jest taka ciekawostka. I no, jest takim hołdem dla Warsaw, dla ruchu Warsaw. I dla Maćka. I dla Maćka. How to get some wire cutters before someone else gets some guns to us. The past is so real, our scars remind us so. No religion, no words, no politics, no money, no flag. Only music will save us. All our history left us with tired and pessimistic minds. But now we all forgot how to ease and hide the things. If you plan to bring us something, something nice from Abro, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, hands and transient. From abroad, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, cleansing, transient. Y'all know. Hi, this is Ikimi from Little Dragon. What up, y'all? This your boy, Robert Glassberg. You're tuning in to Cosmos with my man, Mace. The sun is falling, angels fall, angels. Guide us in the world, music, world. Oh, Bardzo piękne nagranie, tutaj powspominaliśmy Maćka bardzo ciepło i tak trochę z uśmiechem, bo był człowiekiem bardzo pozytywnym, pogodnym, z dużą liczbą inicjatyw, które cały czas mu się tam gdzieś coś w głowie kotłowało i no właśnie, jak z tą płytą Warsaw miał być? Miał się ją wyprodukować, tak? Tak, no, dowiedzieliśmy się o tej płycie właśnie po koncercie w studiu Radojowej Trójki. Maciek powiedział nam o całej inicjatywie wytwórni Pet Recordings i You Know Me i o płycie, która miała właśnie opowiadać o scenie warszawskiej, która się miała nazywać You Know Warsaw. Sądzę, że będziemy do tego tematu jeszcze wracać i w ogóle do rzeczy, które gdzieś tam, idei, które pozostały po Maćku. I fajnie, że ludzie potrafili się gdzieś tam spotkać. I tak jak tutaj Natalia i Paulina zaśpiewały razem z wami. Zagraliście bardzo pięknie. Powoli będziemy kończyć nasze spotkanie, bo to już się północ zbliża. Kończy się audycja Soul Muzyka Duszy. Nie będę wam czytał wszystkich maili, które tutaj dostaliśmy, bo właściwie nie ma żadnych pytań, tylko wszyscy was chwalą. Fajnie. Dziękuję. Tak, więc trzeba podziękować Andrzejowi, Marcinowi, Piotrowi, Dariuszowi, Katarzynie. Ta Katarzyna to już w ogóle napisała, ale przeczytam. Nightmarks Electric Trio, jedyna taka muza w Polsce. Oby więcej świat o nich usłyszał, bo to, co tworzą razem i osobno, jest piękne. Co tu dużo mówić? Zdolne i przystojne chłopaki. A może to moja Katarzyna? Erhorn. Później ci pokażę mail. Dobrze. Piotr napisał, że kupił winyle, dał nawet link do sklepu, w którym można kupić, i zachęcał wszystkich państwa również do tego, żeby kupowali. Na zakończenie chciałem, żebyście powiedzieli dosłownie po dwa zdania. Jak zachęcić do słuchania innej muzyki niż ta, do której są Polacy przyzwyczajeni? Bo jednak mimo wszystko jesteście zespołem bardzo ofowym. Na antenie programu trzeciego staramy się pokazywać artystów, którzy coś nowego tworzą. Słuchaj, siejmy po prostu nowinę, tak? Jak mamy coś do przekazania, jakąś prawdę, no to przekazujmy ją. Nie patrzmy się na innych, to co o nas myślą. Po prostu trzeba pokazać swój punkt widzenia. No i to jest moje zdanie. Ja bym zachęcił, żeby, nie wiem, na jakiś czas w ogóle na przykład wyłączyć telewizor, odciąć się w ogóle od tego, co nam jest podawane, na jakiś nawet miesiąc, po prostu wsłuchać się w to gdzieś tam w siebie i albo, nie wiem, albo sięgnąć właśnie na jakąś półkę z zakurzonymi winylami, no zacząć po prostu szukać jakiejś właśnie takiej prawdy, bo no, wydaje mi się, że często dzisiaj słuchamy po prostu nie tego, co chcemy, tylko tego, co ktoś chce, żebyśmy słuchali. Tak, może zapytajmy tatę, mamę, czego oni słuchali, i słuchajmy też. Dokładnie. Dobrze, tak. To jeszcze dosłownie w jednym zdaniu, kiedy nowa płyta będzie? Wow. Pierwsze rzeczy, które chyba mamy na tapecie, to jest płyta z Paulą i Natalią jako projekt Archeo. Mhm. I na tym się koncentrujemy. Drugą rzeczą, na której się koncentrujemy, to jest płyta z Weną. I to jest bardziej rapowa płyta. Tylko że to jest jakby osobny projekt. Nie jest jako Nightmarks, to jest trochę tak. Dłuższa historia. Dobrze. To na następne spotkanie sobie ją zostawmy. Jeszcze tylko na zakończenie utwór, który wybraliście, na zakończenie naszego spotkania, wy, Ahmad Jamal. Tak, pomysłasz? Emocjonalnie jest to człowiek, który nauczył mnie grać na fortepianie, tak duchowo. Okej. Okay. Naszym gościem dzisiaj było Nightmarks Electric Trio. Bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście z Wrocławia do nas, do programu Trzeciego Polskiego Radia. To była audycja Soul Muzyka Duszy, którą zrealizowała Iwanka Kunewa, poprowadził Hirek Wrona. Do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.